zidii într-o lăutare. Vreau să închinăm paharul seara asta pentru mine. Tu ești vinul și amarul seara asta pentru mine. Tu ești vinul și amarul. Cântă-mi lăutare, cântă-mi ce știi mai bine, cântă-mi seara asta numai pentru mine. Cântă-mi lăutare, cântă-mi ce știi mai bine, cântă-mi seara asta numai pentru mine. Mare. Vreau să închinăm paharul, vino și tu lângă mine, că vreau să-mi neci amarul. Vino și tu lângă mine, că vreau să-mi neci amarul. Cântă-mi lăutare, cântă-mi ce știi mai bine, cântă-mi numai pentru mine. Cântă-mi lăutare, cântă-mi ce știi mai bine, cântă-mi în seara asta numai pentru mine. Ești departe, mă gândesc numai la tine și stau în singurătate și nu pot trăi fără tine. Și stau în singurătate și nu pot trăi fără tine. Cântă-mi lăutare, cântă-mi ce știi mai bine, cântă-mi seara asta numai pentru mine. Cântă-mi lăutare, cântă-mi ce știi mai bine, cântă-mi seara asta numai pentru mine. Când eram acasă la tata fișor, nu mi-a plăcut o fată, și-o iubeam cu dor. Băi, când eram acasă la tata fișor, mi-a plăcut o fată, și-o iubeam cu dor. Avea gura ca frăguța, părul negrișor, prinzele frumoase, dragă era fișorii. Avea gura ca frăguța, părul negrișor, prinzele frumoase, n-o uit până mor. Într-o seară, tata m-a întrebat, te-ți place Maria să ne însorgi ea? Păi, la masă într-o seară, tata m-a întrebat, te-ți place Maria să ne însorgi ea? Avea gura ca frăguța, părul negrișor, prinzele frumoase, dragă la cușor. Avea gura ca frăguța, părul negrișor, prinzele frumoase, n-a uit până mor. Nunta șor venit, dar mireasa mea cu altul o fugit. Păi, nunta-i pregătită, nunta șor venit, dar mireasa mea cu altul o fugit.